كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله يوبل خصلة شنيعة بدخوي د منافقين بياني البتا فرقية للمخص خدادة سامخ كي د منافقين كم غلط غلط خصلتون بيان سو او دلتا پدي آيات كي يال ديورستا كم غلط غلط خصلتون بيانيش د دې فرق پدې کې ده چې په مخ کې آیاتو کې الله جل جلاله د منافقینو مذهب بیان کوي، د دې طریقه، د دې مذهب، د دې عقیده. او په دې آیات کریمه کې بیا د دې تعلق او روابط له مؤمنانو سره الله جل جلاله بیانوي چې له مؤمنانو سره بدوی پر کم مخ باندې خبرې کولې چې له مؤمنانو څخه به بیا جلا سو، ګوښه به سو، خپله به سره یو ځای سو، هلته به بیا هغه خبرې نه وي، نورې به وي. نو وإذا لقوا کله چې بدوی یو ځای سو الذین له هغه کسانو سره آمنو چې هغو خلکو به ایمان راوړی و، مخلص مؤمنان. وإذا لقوا لقوخو په علمي اصطلاح کې دلته په اصل کې دا صیغه لقیو ده. اذا هغه وخت لقیو، لقی معنا ملاقات راغی، یو ځای کېدل راغی د یو سړي له بله چا سره. لقیو معنا دی به یو ځای سو له مؤمنانو سره. نو دا په اصل کې خو لقیو. بیا نو په دا لقیو کې علمی اصطلاح د زما پر یه ثقیله وه، هغه یې حذف کړه. بیا التقا د ساکنینو راله، د یې و د وویې یم سې حذف کړه، نو لقی وسی. بیا یې دغه د قاب کسره په زما واړوله له وجې د تقاضا د ووه، وو چې ساکن وي ما قبل کې باید زما وي، نو لقو سی. دا خو یوه علمي خبر ده، د سرپو اعلان ده. مانا دا سکیجی و ازا هر حق وقت لقو چی دی با یو زایسو اللزین آمنو لاغ خلقو سر چاگو ایمان را ولیو دلقو دلتا دی مپسیرم تفسیر کلی دا ازا استقبل تا هو قریبا منهو سی چا تا پا مخوار سی نزدی ورسر و دریجی دا قتل ملاقات وای نو چی دی با کل ملاقات لمومنانو سر راغی قالو دی با ویل دا منافقینو سی آمننا دی با دی ویل سی مجم ایمان را ولید مجم مومنان دا پا دا واجباندی چی دی با دی مخلص و مومنانو تسلی کول زان بی ارنزده کهو چی گوامورو تای سرای وڑالی آقا دخلی اقرار بی ظاهر آو دا خو بیل مومنانو سر خبر و و ازا هغا وقت خلو چی دی با تیر سو تر مومنانو او بیا با ورسیدو الى شیاطوینی هم و هغا خپلو شیطانانو تا قالو دی با اغو تا ویل سی انا معاکم مرلتای سریو دلتا یو دوی دری خبری دی پا دی جمله که یو خبر علمی دا ملایان و طالبان پا دی باندی پیشی و ازا خلو الى شیاطوینی هم علمی استلاح دا دا ملایان و طالبانو سی پا دغا جمله که تزمین دا تزمین یا و استلاح دا علمی ملایان و طالبانی کاری او دا تزمین را پیدا سوی لده وجه دا چه دا توری زایر نصر تلل کیش ولی دا توری ترجمه دا دا ازا خلاو چه دی با تیر سو تیری دل خود تریوشی رازی او دل تا اله شیاطوینی هم شیطانانو تا نو دا خو پا کار داو چه من شیاطوینی هم ویل سوی وای چه دی با تر شیطانانو تیر سو علمی استلا پکش داده سی خلاو خلا یخلو دا دی سلا الا نرازی من رازی دا نو آقا دا ملایانو طالبانو استلا دا نو دلتا والی الا راغلی دا نو دا خو نسی کیش نو دلتا دا علماو استلا دا سی دلتا تزمین دا تزمین دا مانا ورکی لکه دا شکاره سی یو توری ذکر دا سی دا پیل دا سی خلاو دا دا دی فزیمن که یو بل پیل هم پرد داغه الا چی راغلی ده الا سلا ده هغه پټ پیل ده او ده دغه ظاهر پیل متعلق سی ده هغه محذوب ده علمی استلاح ده دا سی کاری البته چون که دا علمی خبره ده باید ده سړی سر په خلاصی دی وایی دلته تزمین ده تزمین ده ده سی پیعل یا شوبی پیعل پیل لکه دلته سی خلاو ده د دې په زمن کې معنا د بل پیل یا د بل شوبي پیل هم لحاظ یعنی دای نه ده لکه مجاز چې دغه پیل په معنا د بل پیل یا د خپل معنا سته د بل پیل معنا یې هم په زمن کې سته او دا د بل پیل معنا د ده په زمن کې معلومیږي په قرینه د متعلق سره چې الی شیاطوینی هم ده دا خو د تزمین تعریف ده تزمین دا ده سی پیل یا شوبی پیل پا زمن که مانا ده بل یا پیل یا شوبی پیل راسی او دغه مانا ثابتیجی پا قرینه ده متعلق سر او تقدیر یه سنگه کیجی تقدیر بداسی کیجی چه دغه پیلی متزمن سی ده چه دا پت پیل ده دغه برا اخی سیغه ده اسم پایل یا ده اسم مفعول بزینی جوڑه یه بیا بی حال گرزه یه لپایل یا لمفعول ده پیلی مذکوره نو بدای وای و اذا هغه وقت خلو چی تیر بسو دا منافقین من المؤمنین تر مؤمنانو مؤمن سره خو بدغه خبر وکړه چې ما ایمان راوړی چې بنو ولاړ حالو کونیهم واصلین الی شیاطوینهم واصلین رو برسیدو پیوسته بسو شیطانانو خپلو ته به ورسیدو یا مغدیین تیریدون که و تیر بسو الی شیاطوینهم خپلو شیطانانو دا مازیین یا واسیلین دا به حال سی لحق زمیر است که چی پخلاو که دا دا مپاوی پایل زمیر دردی به حال سی نو به ترجمه دای راوزی و ازا هقا وقت خلاو چی تیر بسو دا منافقین من المؤمنین تر مؤمنانو حالو کونیهم واسیلین دی بورسیدو الى شیاطوینهم و هقا خپلو شیطانانو نو قالو دی با اغوتا و ویل سی انا معکم مرلتای سر دلتا شیطانان سوکتی مراد لشیطانان اسخه اغه کوپار دی چې دی په تمرود او په سرکشی او په جرأت کې پر حق باندې د اسی ګستاخی او سپینسترګی کړی لکه شیطان. دلته مراد له شیطانانو اغه خلق دی چې د شیطان په مثل شیطان څنګه کار وکړي. شیطان ګستاخی وکړه، بے شرمی وکړه، الله جل جلاله آدم علیه السلام ته سجده وکړه، دول تا د خاورو تا جوړ کړی، د دې ته زه سجده نه کوم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه دې له اوره پیدا کړی یم، زه پر ښه یم، سجده نه ورته کوم. ابا واستکبره، منع یې وکړه له سجدې، تکبر یې وکړ، سپین سترګې یې وکړه. هر څوک چې داسې یو جرأت پر حق باندې کوي، هغه د شیطان په مثل ده. دغه مسران خلق چې وو د کافرانو، دغه بیا اکثر په یهودو کې وو. دا داسې خلک وو چې پر حق یې جرأت له دې وجه کړی و چې حق یې پیژندلی و، د عناد و د تکبر و د حسد په وجه باندې یې له حقه انکار وکړ. عینې هغه د شیطان لارې خپله کړه. شیطان خو هم حق پیژندی چې دا الله ده، د الله حکم ده، چې الله وایي هر چا ته سجده وکړه، نو زه خو یې د الله د رضا دپاره کوم. لیکن تکبر یې وکړ، حسد یې پیدا سی له آدم علیه السلام سره، عینې دغو خلکو د اکار وکړ. نبی علیه السلام یې وپیژندی په نبوت سره، هېڅ شک و شبهه نه وه پکښې، مګر حسد یې وکړ، عناد یې وکړ چې دا ولې دغه خانی و، دغه د خلکو مسرتوب له موږ ولاړی، باید دا نبی په موږ کې وای، موږ به په دې باندې خپل سعادت حاصل کړی وای، موږ به دنیوي منافع ځان ته راجلب کړي وای. پر دغه یې حسد پیدا سی له نبی علیه صلات وسلام سره، حق یې رد کوي، په ډېره ګستاخي و بې شرمي یې رد کوي. کعب بن اشرف ابن سوریا، حی بن اختب، پلان بن پلان، دغه مسران و د یهودو، دغو دا حق رد کوي. دا شیطانان و، مماثل د شیطان، د شیطان په مثل. ولې شیطان چې دا دا خود شیطان توری د دې اخذ سوی د لشت نسخه، شتنه شیطانون پیعالون وزن ده، شیطان شتن و لریوالی ته وایي. دی له حق څخه ځانونه لرې کړو، هر څوک چې له حق ځان لرې کړي هغه ته شیطان ویل کېږي، یعنې که انسان که پیری. په آخري سورت مبارک کې چې راځي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. که پیری وي که انسان وي، چې خلکو ته غلطې وسوسې اچوي، دغه شیطان. نو دلته یې له دغو خلکو څخه چې دا ښکاره کاپیران وو، او کوپر یې هم د ناپوهۍ په وجه نه و، کوپر یې عنادي و، د دغو خلکو څخه الله جل جلاله تعبیر په شیطانانو وکوي، ځکه د دوی و د شیطان په مابین کې نو نور فرق نشته. نو دغه خلکو ته چې به دغه منافقین ورلو، دغه مسرانو به دا منافقین وترټل چې ته یې څه کوئ چې له دا مسلمانانو سره کښته پورته کېږي، ابله ورځ موم له داسې له دوی سره پر لمانځه باندې ولاړ واست، نو دا دوی ته دا په خیال ورکوي چې ګواستی دین ښه دي، دا کار ولې کوي؟ هغو به وترټل دا منافقین، ځکه منافقین خو مخکې هم هسې په ځان پوهېږي نه، د منافق دا خصلت دا ده چې دی له دواړو خواوو ترټل کېږي، هغه یې هم نه پرېږدي. وروسته په سوره نساء کې به راشي، متردد دي په مابین د دوو ډلې کې، نه هغه ډله خپله یي، نه هغه ډله. هغو به هم ورته وویل چې تی غلط خلک یاست، هلته کښته پورته له مسلمانانو سره کېږي، زموږ ملګري نه یاست، موږ پر تی شکمن یو. قالو دی به ورته وویل، هغو ته چې به ورلو چې یا تی پر موږ شکمن کېږي، ما انا معکم، موږ له تی سره ملګري یو، له تی سره په دین کې یو رکم یو، چې ستی څنګه عقیده ده، زموږ هغه عقیده ده. دا بیې و دا خپلو مسرانو ته وویل، چې دغه مسرانو ته به ورلو، موږ مخکې هم وویل چې منافقین ډېر په یهودو کې وو، په عربو کې هم وو، هغه د عبدالله ابن ابی ابن سلول ډله په یهودو کې ډېر وو. د یهودو مسرانو به بیا دغه خلک ترټل چې تاسې ولې ورځئ هلته له دوی سره کښېنئ، تی خراب شوي یاست. دی بولیا موږ خراب نه یو، انا معکم، موږ له تای سره یو. دلته مفسرین خبره کوي چې دی مؤمنانو ته کومه خبر کوله، هغه په صیغه د پیل سره و چې دی ول آمنا، مر ایمان را ولی د وسپل حال او خپل شیطانانو ته بیا جمله اسمیه و یل ان معکم مر لتیسر یودام شتر هم شپور پدې کې دوی واجب مفسرین بیان یې یو واجب دا بیان یې چې دغه د پیل صیغه چې د په نسبت په جمله اسمیه ته کمزوري صیغه دا کمزوري صیغه مؤمنانو ته وویل لدی واجب چې د دې خپل ذهنیت د ریواج ورکول د دې خپل خبرې پر مؤمنانو نو د دې خیال دی و چې خیر مؤمنانو ته به یو پلمه وکړه سرمنی نه نو ځکه داسې ساده خبر ورته وکړه چې موږ مؤمنان یو او په دا بل کې د دانورو تسیه کوله هغه دوی په داسې عنوان کوله چې هغه یې ځینې قبلیي نو دوی ویل انا معکم موږ له تاسې سره یو یوه دا فرق ده بل فرق دا ده چې په دغه خبره د ایمان راوړلو کې مؤمنانو ته په دې کې د دوی رغبت نه و ځکه یې صیغه کمزورې وویله په دا بله خبره کې چونکې د دوی د زړه عقیده دا وه د دوی رغبت هم ډېر و نو یې ځکه جمله اسمیه وویله نو دا مسله خو تیره شوه چې کله به دوی و هغو ته باور ورکوي و دې خپلو مصرانو شیطانانو ته کعب بن اشرف و عبدالله بن سوریا و پلان و پلان دغو ته به ورکوي نو هغو به بیا ورته وویل چې ښه تاسې چې واقعي زموږ په دین باندې یاست دا دورې ورځئ والې والې له دوی سره کښېنئ کله کله لمونځ ورسره وکوئ کله کله م ورسره روزه یي کله کله هلته له دوی سره شرکت کوئ دا ولې کوئ نو دا خو باید نه کولی دوی په جواب کې دا وویل چې انما نحن مستهزئون انما په تحقیق سره نحن موږ مستهزئون رخشن وهونکي یو په دا مؤمنانو موږ رخشن د دغه نو چې موږ په مؤمنانو باندې په دغه امنا توري کې رخشن وو رخشن خو استخفاف د یو خبرې ده چې یو خبره سپکه مستعمله کې نو خدا دوی ایمان سپک مستعمله یي نو په دا وجه دوی مؤمنان نو رخشن وهونکی په شي خو هغه شی سپک مستعمل او منکر وي دا شي څخه نو دوی وویل چې زموږ ایمان واقعي ایمان نه ده موږ په هغو رخشن وهو څنګه رخشن په هغه سادګان دي خوشحاله سي موږ ورسو موږ وایي موږ هم ایمان راوړی ده زیاتي ورسره کښېنو د غړي اپنډ ځای هغه غوړ ځای چې ډېره برایي باندې هغه مشتراک پل غړی وخورو زیاتي راځو پر خپله مخ هغه خلک سادګان دي موږ رخشن وو ما چې د دې الواو غړي ځینې خورو او دوی خو واقعي هم نفاق د دغې مسلې د پاره وو غنیمت تقسیمېږي موږ هم ورسو صاحبه موږ هم مؤمنان یو هلته یو کورتۍ موږ ته هم راکي یا یو کوټ راکي یا یو جوړه بوټونه راکي دغه ګټې کوو هغه دوی سادګان دي زیاتي موږ ځینې راسو خپل شی ځینې راوړو بالا یې پرېږدو د دغه دپاره دا کار کوو نو دلته د دوی درې تشنیعګانې بیان شوې یوه دا بیان شوه چې د دوی دا ایمان کې کیزب و چې دوی ویل موږ ایمان راوړی دی ایمان یې نه و بل دا ده چې دی د دوی یو ځای کېدل له شیطانانو سره و شیطانانو ته پناه وروړه او د هغو په دین اقرار کاوه چې موږ له تای سره یو درېیمه دا ده چې په مسلمانانو یې رخشن وه دا ټول غلط کارونه دي نو دا کارونه سم دي که چپ دي الله جل جلاله وایي الله یستهزئ بهم الله علا چې د یستهزئ رخشن وي بهم په دوی سره دلته د قرآن کریم کې خو ډېرې باریکۍ وي دا الله یستهزئ بهم دا جمله مستانه پس و عطف یاده دی پر دغه ونه کوي پر استهزا باندې له دې وجې چې دا رخشن د علا چې دا مستقل ده کامل ده په رخشن وهلو کې استهزاء اصلي هغه استهزاء د چې علا په دوی وواله په هغه کې تاوان راغی دوی چې مؤمنانو باندې استهزاء وکړه دونه تاوان نه وسی په کتې یو ټوټه غړی بې وړی هغه چې ده ویلي وایي چې زه نه یم مسلمانم مسلمانانو ورکاوه چې ده ته مې وګوله ورکړي استهزاء خو هغه ده چې علا په دوی باندې وکړه دا کامل ده په استهزائیت کې دا خبر نو یې ځکه دا د علماو په اصطلاح جمله استنافیه ذکر کړله ما قبله سره یې ربط نه کوي ور الله علا چې د یستهزئ رخشن ویي بهم په دوی سره دلته یو بل فرق هم راغی هغه فرق دا ده دوی په خپل قول کې وویل چې انما نحن مستهزئون موږ رخشن وهونکي یو صیغه د اسم فاعل یې وویله الله جل جلاله دلته په نسبت ودی ته استهزاء د مضارع صیغه وویله الله یستهزئ علا رخشنون ویي بهم په دوی سره یعنی مزارع د پاره د استمراری تجدودی د یو ورځ نه د سی علا په دی باندې رخشان وي. هر ورځ دی لی ورسوایی و لی مشکل سره مخامخ کیږي تر څو پورې چې بیا د دوزخ بیخ ته ولویږي. نو دا استهزا د علا چې وه دا علا الدوام و په دی سره، ځکه یې الله مستهزئون بهم نه ووایو، استهزئو مزارع یې وویل چې استمرار دوام همیشه توب پیدا کړي. الله علا چې د یستهزئو رخشان ویي بهم په دی سره. دلته یو څه مسلې نورې دي. یوه مسله دا ده چې دا استهزا چې ده دا خوشان د جاهل ده، له علا سره خو بیخي نه ده مناسب. موسی علیه السلام چې و خلکو ته وویل چې غوا علا لکی دا مړی به راځوندی شي، دوی ویل ته په موږ رخشان وایې، موږ وایي مړی سوی ده، کار خراب سوی ده، ته وا غوا علا لکی. موسی علیه السلام ول اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، ورسته به بیا د غوا په کیسه کې راشي. هغه ویل استهزا خو د جاهل کار ده، زه خو جاهل نه یم، زه د جاهلیت څخه په علا سره پناه غواړم. بالکل دا د رښتیا خبر درته کوم. نو بیا څنګه علا په دی رخشان وایي؟ نو د دې دوه جواب دي. یو جواب دی مفسرم دلته لیکلی ده چې الله یستهزئ بهم، دا معنا ده یعنی الله یجازی لهم جزاء جزاء استهزائهم، علا دی ته هغه د دوی د استهزا جزا ورکوي. دا د استهزا د رخشان وهلو جزا یې استهزا وبلله، دا یې مشاکلتن وبلله، کنې په حقیقت کې دا استهزا نه ده. مشاکلتن له دې وجې چې څونه یې رخشان وهلی ده، د غونه به یې په عذابه یې په کیپو په کم کې به سره مساوي وي، نو یې استهزا وبلله په دې وجې باندې. او دا په قرآن کې نور مثالونه هم لري. وجزاء سیئه سیئه مثلها، په سوره شورا کې به بیا راشي. جزا د بد کار چې ده، جزا سیئه جزا د بد کار، سیئه بد کار ده، مثلها په مثل ده دغه بد کار. او سره لدې د بد کار جزا خو بد کار نه ده، د بد کار جزا چې ورکې دا خو ښه کار ده، بد کار نه بلل کیږي. بد کار دا ده چې دی راولاړ شی غلا یې وکړ، تا جزا ورکړه لاس دې په دغه ځای کې ځینې پرې کوي، حد دې پر جاري کوي، نو دغه ته خو بد کار نه ویل کیږي. او سرل دی علا جل جلاله دا سیعه بللیت، دا لواجه دا مشاکلات چی دون بدلا بور که لکه دا چی تون بد کار کری دنو لطزه که پا آغت مجازن سیعه وویلسو. او بل آیات که بیا رازی پا من اعتدا علیکم پا تدو علیه، که چا پر تای تعدا وکره تاسیم تعدا پر وکی، نو تعدا خود دغت ویل کیجی سرائی پر چا باندی ناحکی و تیرائی وکی، نو دا چې د تعدا وکړه تې تعدا د پاکیه، دا خو دفعه د ظلم ده، دا خو تعدا نه بلل کیږي. او دلته علا جل جلاله تعدا بللې ده، دا به په سوره بقره کې بیا ورسته په دې سرت کې راشي. نو لکه څنګه چې جزا د تعدا تعدا وبلله، څنګه یې جزا د سیئه سیئه وبلله، داسې یې جزا د استهزا استهزا وبلله، مشاکلتن و مجازن. اکثر تفاسیر پر دغه جواب باندې دي تفسیر علامه نسفي دیم دا جواب کړی. یو بل تفسیر ده هم زموږ د احنافو د مذهب، دا تفسیر هم زموږ د احنافو د مذهب ده، دا تفسیر د هغه مولوی صاحب ده چې هغه کنز الدقایق لیکلی ده، علامه نسفي. یو بل تفسیر ده تعویلات اهل سنت ورته وایي، دا هم حنیفي عالم ده، دا ابي منصور ماتوریدی رحمت الله علیه لیکلی ده، ډېر پخوانی تفسیر ده. ابي منصور ماتوريدي رحمت الله عليه د احناف په عقایدو کې امام د مقتدایت، لکه چې امام ابو حنیفه رحمت الله عليه زموږ په فقه کې امام ده، په عقایدو کې زموږ ابي منصور ماتوريدي رحمت الله عليه امام ده. تاویلات اهل سنت یې تفسیر لیکلی ده. هغه په دغه ځای کې خبره داسې کړې ده چې دا استهزا چې پر حقیقت حمل سیم فرق نه کوي، ځکه دا استهزا چې ناپوهي جهالت بلل کیږي، دا په نسبت و انسانانو ته ډېر داسې صفتونه وي چې په انسانانو کې عیب بلل کیږي، په علا کې کمال بلل کیږي، لکه تکبر. تکبر په انسان کې عیب ده، په علا کې کمال ده. تکبر ولې په انسان کې عیب ده، ولې په علا کې کمال ده؟ تکبر په انسان کې په دې وجه عیب ده، تکبر خدا منه چې ته پر دا بل سړي ځان لوی بولې او دا کار دی غلط، تستاو د کارخانه یو واد تم عيني أغشي لك دي دايما عيني أغشي لك ته تهم أغا مخلوقيات مطلق لإحتياج جولي دايما أغا مخلوقات مطلق لإحتياج جولي نبياتك فرد باندزان لوي بولدان أفويد أو الله جل جلاله فرمش باندزان لوي بولي نو الله خدالوي الله غني ده الله بإحتياج ده فعلا كي تكبر كمال عيني داغ خبره ده استيازام ويلد استيازا خدا مانا چه تا استخفاف ده غير كي دابل سپك بولي ترزان نو دا پتا كي نفويد ازا كستاو ده دابل سپر تخفه وكارخانا كي جولسوي وياست يورا والشيان ياست یو دا ولم احتیاج ده یو دا ولم زوان ده یو دا ولم مرگ ده بیا چی تا دا سپک بولی زان شا بولی دا دی ناپویی ده دا جیل ده نو زکا موسی علیه السلام اعوذ بالله انا کون من الجاهلین دا خو جیل ده او الله جل جلاله چی پا مجر رخشن وی خدا منا چی مجر سپک بولی نو پا نسبت والات خو مجر یو سپک نو پا دقا مانا غوی استعزاق قطن سید امام ابی منصور ما توریدی پر دغه آیات کریمه چې تعویلات یا سنت وګوري هغه دا خبره وکړي بالا نو ستای خوښه ده کوم تعویل خوښ کوم حقیقت او بل خبره دا ده الله یستهزئ بهم الا رخشن وی په دې الا په دې څنګه رخشن رخشن خدا سی یو کار ده چې د ته په خیال دی ورکړو چې زستا عزت کوم او تا په حقیقت کې د سپکوالی کوو دغه الا په دې څنګه رخصن وي د دې رخصن یې دوه طریقې ذکر شوی دي اهلی تفسیر دوه ذکر کړی دي بلکې ډېرې یوه طریقه یې دا ذکر کړې ده چې دا منافقین هلته حدیث راځي په بخاري شریف کې هم دا حدیث ډېر ځای راځي په مسلم شریف کې هم راځي چې الله جل جلاله به په قیامت کې اعلان وکړي چې هر هغه څوک چې د هر شي عبادت کړی هغه دې په هغه پسې ولاړ شي نو بت پرستان په فبوتانو پسې ولاړ شي هغه څوک په پچاپ سي ولاړ شي عزیر علیه السلام والا په هغه پسې ولاړ شي عیسی علیه السلام والا په هغه پسې ولاړ شي غویو والا په غویو پسې ولاړ شي دغه امت به پاتې شي پیهم منافقوها دا اسې لفظ په حدیث کې راغلی دا مخلص خلق به پاتې شي منافقین به هم پکې شي ځکه منافقینو خو هم د بل چا عبادت نه ده کړی بیا نو څنګه الله جل جلاله منافقین ودی سره جلا کوي نو دا مسلمانان چې روان شي د جنت دروازې خلاصې شي مسلمانان نه نوځي منافقینو به هم خیال دایي چې موږ څوم خلاص د دې ورنږدې شي دروازې به پر باندې چې دی بدغه یانو رخصن یې په وواو وار له واره دروازه ورته خلاصه کړ دیم دی چابک چابک ورته چې دی ورنږدې شو دروازه یې پر باندې کړ دی دغه الله یستاج وو بی یو یدان کل کړی د غالبان دی تفسیر والام نقل کړی دویمه یدان کل کړی د دام تاویلات اهل سنت والا هغه تفسیر والا نقل کړی ده دا مؤمنان چې پر دغه د محشر له میدان څخه د نورو خلکو له جلا کېدو وروسته روان شي له دې سره الله یو قسم نور پیدا کوي دغه نور به ته یو اندازې پورې له منافقینو سره وي اخر به د منافقینو نور مړ شي له کالته هغه آیات راځي چې دوی وایي ته یې موږ ته انتظار وکړي مؤمنانو ته به وایي چې ودرېږئ پر موږ توره شپه سو موږ تهیې په رڼا کې شو هغه آیات تورسته بیا راځي په کم سرت کې د هغه وایي بل ځای نور پیدا کوي په دې نور کې نه سای تلای نو چې اول وار پر دوی باندې رڼا سوه د دې هم طبیعت سم سی چې موږ هم په دا رڼا کې روان یو تر یو ځایه پورې چې ولاړو پر دوی باندې توره شپه سو په توره شپه کې پاتې سو اریان سو چې اوس پر کومه خوا ولاړ سي هغه تردد شکل یې خپل کوي لکه دنیا کې چې دوی د شک په حال کې وو کله یوې خواته کله بلې خواته داسې د تردد په حال کې راغل او دریمه توجیه د استهزاء داد دریمه توجیه الله جل جلاله دلته د دادی د خلی ایمان قبول کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بعضی بعضی معلوم هم و چې دا خلق منافقین دي خو وینه د مسلمانانو لړلې یاستونه د دې دا خیال څو چې موږ مکمل منفعت د خلی په ایمان سره حاصل کړي بېلکل مطمئن سو چې کله یې له دنیا څخه سترګې پټې چې دوی به د کاپیرانو په ډله کې راشي دا لکه یو رخشان داسې ده ورښکاره یې یو شی کوي اطمینان وایه چې ولکان دې د دوزخ ده دایم یو توجیه ده الله یستهزئ بهم الا رخشن وی په دوی سره ویمدهم فی طغیانهم یعمهون ويمد مهلت وركيهم ديتا داهم دا دي وكسم زان غلطي دلدي ديبا داغا مومنانو كي بادي بادي خبري هم كوالي پت بي غجون سر نزدي قلوبات دا خبر حتى دا دير بستاخي پواجه پنبي على اسلام كيم بادي خبري كوالي بیا به د باندې را ووتو سره نږدې به سوچي ګوره په موږ هېڅ نه کېږي که دی وایي چې دا دین حق وایي که دا پیغمبر وایي موږ دا خبر کې وکړه باید ګورم اخیستی وای خو د هېڅ نه راوسو بلکې ګټې لا راورسېدې کور ته چې ورلم زوی مې زو کړی و روپۍ مې ډېرې سوې وې په تجارت کې مې ګټه وکړه اوښ مې ګران خرڅ کوي ښه په مطمئن سو په دې خپل نفاق باندې الله جل جلاله وای ويمد مهلت ورکیهم دیت پی طغیانهم په بغاوت دی کی دی خو د بغاوت له حق کوي سرکشی کوي مؤمنانو کې بدی خبری کوي د الله پیغمبر کې بدی خبری کوي د مسلمانانو د پیغمبر علی سلام په ضرر باندې حرکات کوي او بیا هم په دی هیڅ نه کیږي نو دا ولې نه کېږي دا یمدهم فی طغیان الا دوی ته وخت ورکوي الا دغسې نه ده لکه ما و تا چې پوره حجت پر تام سي پوره دوی ته د ده په کور و د تجربې وخت ورکړل سي سربیره پر هغه دوی ایمان نه راوړي یمدهم معنا یمهلهم مهلت ورکوي دوی ته په سرکشي د دوی کې په ګمرهي د دوی کې یعمهون دا حال ده حال كونهم يمدهم داهم زمير سيدا دا مفعول دا يعمهون زيني حال دا حال كونهم يعمهون فداي حال كي على دي توقت وركي دي يعمهون يتحيرون دي تتحير في حال كي پر يوخوا باندي دي جزم ترپايا نراخي سي مجايدين با كامياب سو غنيمتون بي دير راولو پاغورز بدي نسبت تر كفر و ايمان تا دير مائلو چې مجاهدینو به یو سخت علمک پر کفارو باندې کوله یو امتحان به و په هغه ورځ به دوی وایي کفر ته ډېر مایل و تر پایه پورې په داسې حالت کې دوی نه رالو چې یا یو مخ کفر اختیار کړه یا یو مخ ایمان یعمهون دوی عمه لرونکي دي یو عم یې ده یو عمه ده عم یې دغه ته ویل کېږي چې سړی په سترګو شی نه ویني دا د سترګو ړندوالي ته عام یې ویل عام هدغه ته ویل کېږي چې سړی په عقل شی نه سی پامه ولای د عقل سترګې چې کله ړندې سوې دې ته وایي عامه دوی یعمهون عامه لرونکي وو د عقل سترګې ړندې وې په حق پوهېدونه دا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يو بل خصلتي شنيع عددي الله جل جلاله فدغ آيات كريمة بياني سيدي گمراهي هدايتي پروركي ده گمراهي پا بدل كي گمراهي واخست گمراهي دلالت ده نقصان ده ده نقصان شای ورکه یا شا شای زینیو دغه کهی ده ده مثال لری لکه تسی شا ده لاندی چاغ ماش دیوی ده بوزی کراری پا گنج که پر سپی ورکه لازی خوادی ده سپی پا غاره که تناو چه ولی کورتی راوی آنو دی سلی خود ایر تاوان وکی شا ماش و شا علال و شا پاک غوش یوی پر دنگر سپی بانده ورکه نو دی سلی تاوان وکی ده ده گنج پا سودان پیش دی خلگو ده اسی چم وکی اولئک دغه کسان چې دا مخکې د دوی تشنیعات تیر سو دا الذین هغه کسان دي اشتروا چې دوی واخستی الدلالت گمراهی بالهدا په مقابل د هدایت کې هدایت پر ورکې گمراهی وا لدی اشترا خو اخستل و خرڅېدل بذل الثمن روپی ورکې د دې د پاره چې مبیع الاستراوی یا مبادلة المال بالمال عن تراغب یو شی په بل بدل کې د رضا په وجه دا خو دلته په معنا د مطلق بدلیدن مستعمل چې مطلق بدلیدن راغی یو شی پرېښوی بل یې واخستی ترک د هدایت یې وکی ګمراهی مختار اولئك الذين داغ کسان دي اشتروا سدي واخست الغدلاله گمراهي بالهدى په مقابل د هدايت کې د دې خو معنا دا د سياري دي پر هدايت وو بیا يا هغه هدايت ورکي په بدل کې گمراهي راوړ نو د دې څه معنا د دې خو سره ایمان راوړی د دې دوه معناوي کېږي یو معنا یې دا کېږي چې اولئك الذين داغ کسان دي اشتروا الغدلاله واخست گمراهي بالهدى په بدل د هدايت پتريک د دې په پترت وو په خلقت کې دا و چې د هدایت د پاره کوشش کړی وای الله دې ته هدایت کاو ځکه نبی علی صلوات سلام وای وای کل مولود یولد علی الفطره یا علی فطره الایمان یا علی فطره الاسلام هر کښنای چې د پر ایمان پیدا کیش دا ایمانی پتری ده کیس بینه بیا یې مور و پلار یهودان وي له د یهودي جوړ کړي یا نصرانیان یا مجوسیان یا غځني جوړ کړي کنې چې اوس ته دا سخت شدید کاپر چې دا په دنیا کې هغه شدید کاپر دی د هغه زوی چې څنګه پیدا شي دلې راوړي دا زموږ په اسلامي ټولنه کې لوی سي مسلمان پوي پترت خو د ده قابل د ایمان ده د دوی پترت هم قابل د ایمان لیکن دوی دغه پترت په دغه وجه باندې ضائع کوي چې دوی په حق رخشنونه وویل د حق مقابله یې وکړه له حق سره یې مکر و پریب وکی الله جل جلاله هغه د دوی پترت ځینې واخیستی لکه مخکې ختمله والا قلوب معش چمپ وکړي نو دا پترت دوی ضایع کوي دوی ختم کوي او یا دا مطلب ده چې اولئک الذین اشتروا الضلاله گمراهی د زړه واخسته بالهدى په مقابل د هدایت د ایمان د خوله کې خوله کې ایمان او چې په زړه کې هم دغه ایمان پسې اچولی وای ذاتي خیر خیرات خدای دا د خوله ایمان هم د زړه په دلالت باندې ورکړي ذاتي هغه د خوله ایمان هم ګټه نه وکړي اولئک الذین اشتروا الضلاله دغه کسان دي چې واخسته گمراهی بالهدى په مقابل د هدایت په مار به حد ګټه نه وکړي تجارت هم تجارت دی تجارت کې تاوان وکړي تجارت خلق د ګټه د پاره کوي تجارت دغه ته ویل کېږي چې اوس سرمایه راواخی هغه پر لواړې راواړې ګټه هم تر ووځي یو لک روپۍ د سرمایه و شل زره دی وګټي اصلي تجارت د کار د پاره کېږي لیکن د دې دا خو پرېږده چې ګټه راغلې وای هغه اصلي سرمایه چې پتري ایماني واغم کې ولاغی یو سړی تجارت کاوه یو لک روپۍ پر له اړولې را اړولې بله ورځ دغه یې راغی هغه یو لک هم ځینې تللی دغه سړی په تجارت نه پوهېږي که پیدای په ماره بې حد ګټه نه وکړه تجارتو هم تجارت د دی یعنی دلته خو هغه علمي اصطلاح ده نسبت د ګټې تجارت ته وکوي اصلي ګټه خو تجار کوي یعنی په ماره بې خو دی ګټه نه وکړه پې تجارت یم په خپل تجارت کې ګټه نه ورولې داسې تاوان یې وکی چې هغه سرمایه یم کې ولاړ هغه اصلي پتري ایمان یم کې ولاړ دا ولې دا کار پېښ شو تجارت خو سړی د ګټې دپاره دا له دې وجې ما کانو محتدین نه و لار پیدا کوونکي ما کانو نه و محتدین لار پیدا کوونکي دا ورسره مقدر د لطریق التجاره چې په تجارت پوهېدونه په دغه وجه دا سرمایه ضایع سوه چې پوهېدونه انو چې دغه ناوله د سړی یو ګنج ته ورولویږي یا یو سرای ته ورسي روپۍ راوړي تجربه یې نه وي د لسو روپو شی په شل اخي د شلو په دیر څخي نو دغه خامخا دا سرمایه له مابی نه ځي په لار د تجارت نه پوهېدو د تجارت طریقه د ګټې دا وه چې دوی خپل پترت پر کار باندې اچولی وای خپل عقل یې پر کار باندې اچولی وای بعضې کامیابۍ د مسلمانانو یې د ایمان پر سعادت و پر نیکبختی حمل کړی وای بعضې ناکامۍ د مسلمانانو یې پر ابتلا و پر امتحان حمل کړی وای چې الله جل جلاله دلته پر چا امتحان کړي نو بیا به دوی په زړه باندې هم ایمان راوړی و بیا به په دې دغه کې ګټه کړې وه خو هغه نه وسو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما أضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون واسأله جل جلاله ددق منافقين دفار دو مثالون بياني او دا مثالون دد دفار بياني سي مثال داسي وشايده مثال يو معقول عقلي شيء د محسوس په شکل کې درته ښکار کوي مثال داسې شی د معقول محسوس ښکاره کوي پوشیده شی واضح ښکار کی. مثال د ذهن د پوهې د پار مهم شی ده. لدی وجه په کلام د الله کې مثالونه ډیر راځي. دلته په دې قران کریم کې به تاسو ووینئ مثالونه بیخي ډیر دي. د هدایت مثالونه وایي، د دلالت مثالونه وایي، د کوپر مثالونه، د ایمان مثالونه، د جنت مثال، د دوزخ مثال، ځکه په مثال سره سړی پیژ. او حتی په ټولو آسماني کتابو کې مثالونه ډیر بیان شوي دي. حتی په انجیل کې یو مستقل سرت د ټول مثالونه پکښي دي. او د نبی علیه الصلاة والسلام په کلام کې، په خبرو کې، په احادیثو کې مثالونه ډیر دي. حتی امام بخاری کتاب یې ښی، د کتاب الامثال، ټول یې هغه حدیثونه کې راوړي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام زموږ د ذهن د پوهې دپاره بعضې مثالونه ویلي دي. نو مثال یو مهم شی ده. له دې وجه چونکې دا مون نفاق چې و، دا ډیر یو مزمن پټ مرض و. الله جل جلاله یې صفتونه هم ډیر بیان کړو د منافقینو، او په مثال سره به یې اوس درته واضح کړي، تر څو چې ته په ټولنه کې منافق وپیژنې. منافق د ټولنې دپاره ډیر خطر ده. نو الله جل جلاله یې مثال وایي، وایي مثلهم مثال د دوی داسې ده که مثل الذي، لکه مثال د هغه سړي دی، په مثال د هغه سړي دي. استوقد سبال یکی ناران اور، یو سړی په توره شپه کې را روان و، لار یې هم نه لیده، غټو زور یې هم نه لیدو، فقط یو اورلګیت ورڅخه و، یوه دانه پکښې وه. زیاتې چورت وواو، پښه یې وواله وواله، یو غټ بوټی یې پیدا کړي چې راسه دې بوټي ته اور واچوه. بوټي ته چې اور واچوې، ډېرې ګټې به پیدا شي. یو خو یخ د ځان به په تود کې دادي یاو، بل به خپل شاوخوا وویني چې دلته یو دغه نه وي، تاواني ځای نه وي، پر یو کنده ور نه شي، او بلکه یو خزنده مزنده و، هغه به وویني، دی نه یي چې پر مار باندې پرېوځي یا پر غونډک پرېوځي. دا ټولې ګټې به وکړي. هغه چې ده اورلګیت ورته وواوه، د بوټي لمبه چې پورته سوه، له پاسه یو هوا راله، څرپ په اور یې مړ کړي. نو دی سخت د تحیر په حالت کې پاتې سو، ځکه دا رڼا څخه چې بیا توره شپه جوړه شي، هغه پخوانی آل لا پر سړي ودرېږي. پخوا یې لا بیا هم دی غټ غټ شیان لیدو، اوس هغه هم نه ویني. نو توره شپه باندې راله، دغسې حالت ته سره دا خلک مخامخ شو. دی خو منافقین ور بلیدن عبارت ته دا د خولې له اسلام، دا په خوله چې اسلام راوړ، څه نا څه منافع هم ورته حاصل شو، لکه دی لږ وخت غوندې سړی پر تور سي پر اور، څه نا څه هغه ډبرې وویني چې تر هغه ځایه پورې خو ډبرې نشته. منافع حاصل سو، مؤمنانو دوی قتل کول نه، مؤمنانو دوی په غنیمت ور شریکول، مؤمنانو دوی سره تحلات ویل، څه نا څه منافع حاصل کړو. کله چې دغه د خولې اسلام له مابینه ولاړه، سترګې له دنیا پټې شوې، د برزخ په توره شپه کې رالو، یو توره کنده د قبر وه چې ورسره مخامخ شو. مثلهم مثال د دوی که مثل الذي، مثال یې لکه دغه سړي دی، د استوقد سبال کې ناران اور. فلما هر هغه وخت اغداعت سي روشانه سي، ما هغه ځایونه حوله سي، پر شاوخوا د دا اور بلوونکي وي، دا د ده شاوخوا ده چې بوټي ته اور واچاو، شاوخوا رڼا شو، د ده طبیعت سم شی چې ولا کار جوړ شي. ذهب الله وړل وکړو علا بنورهم، په نور د دوی سره دغه اور بلولو والا چې و، د دوی نور علا ځینې واخیستی. وترک پریښوهم دوی په ظلمات، په داسې تورو شپو کې، لا یبصرون، چې دوی هیڅ شی له شیانو نه لیدی، له مخ ویلا په اسمان کې ستوري لیدو، غرونه یې لیدو، اوس هغه هم نه دي. دغه آیات کریمه چې ده، دلته خو یو ته تشبیه مفرده وایي، یو ته استعاره تمثیلیه وایي. دا بیا علمی اصطلاح ده. استعاره تمثیلیه دغه ته ویل کیږي چې تشبیه د کیسې له کیسې سره وکړي، قطع نظر له دي چې دای له دي سره مشابه ده، دای له دي سره مشابه ده، دای له دي سره، دا ته استعاره تمثیلیه وایي، تشبیه د کیسې له کیسې سره وکړي. د دغه منافقینو قصه عیني دی، د لکه د اور بلولو والا ټوله کیسه دی. د منافق هم د ځان دپاره د منفعت څه شیان حاصل کړو، اخر چې هغه له مابینه ولاړو، له سختو تاوانو سره مخامخ شي. دغه سړي هم د منفعت دپاره څه رڼا جوړه کړه، چې هغه مړه سوه، له سختو تاوانو تورو شپو سره مخامخ شي. بس دا تشبیه د کیسې له کیسې سره ده. دي کوم اکثر محققین مفسرین و دغه استعارې تمثیلیه ته ترجیح ورکوي. دا استعاره تمثیلیه ده. دلته یو څه خبرې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم مثال د دغو منافقینو دی د کمثل لکه مثال الذي د هغه سړي استوقد چې بل یې کوي نارا نور. دلته دغه خبره از روی ظاهر له مقصود سره برابره نه شوه، ځکه مقصود زموږ خو دا ده چې موږ د منافق تشبیه له اور بلونکي سره وکړو. دلته خو د منافق مماثل د اور بلونکي له مماثله سره مشابه سي، کوم د دی مماثل دی د لکه مماثل د اور بلونکي، او حال دا ده زموږ مقصد دا ده چې خود یې دغه منافقین دی د لکه اور بلونکي. نو مفسرین وایي چې دلته مثل په معنا د صفت، لکه بل آیات کې راځي د الله جل جلاله په شان کې وایي وله المثل الاعلى، الله لره لوړ صفت شته. مثل په معنا د صفت ده، یعنی مثلهم صفت د دغو منافقینو دی دا که مثل لذي لکه صفت د هغه سړي انو تشبیه د صفت دی ولا صفت د بل سره کوم دغه سعید ذات خو یې له ذات سره نه ده مشابه، خو کیفیت او صفت یې له کیفیت او له صفت سره مشابه. نو مثل دلته په معنا د صفت کنو سوال د پکیږي. مثلهم صفت د دی که مثل لذي مثال لکه د هغه سړي دی د استوقد سی بل یې کوي نارن اور. فلما هر هغه وخت اغداعت چې روښانه سوه رڼا سوه، ما هغه ځای حوله چې پر شاوخوا د دا اور بلونکي و، اغداعت یې سیغه د مونس وویله، ځکه دا ما یې فاعل د ما په معنا کې عبارت له امکنه و ده. امکنه چې ده دا جمع تکسیره ده، جمع تکسیره په تاویل د جماعت سره مفرد مونس کیږي، پیل مونس کی. او یا ما مفعول ده. فلما هر هغه وخت اغداعت چې رڼا وکړه دغه اور، په اغداعت کې ضمیر نار ته راځي، د نار مونس شماعي ده، ځکه پیل مونس کی. ما حوله هغه چې پر شا، بیا ما مفعول کیږي، ما هغه حوله چې پر شاوخوا د اور بلونکي. ذهب الله وړل وکړو علی بنورهم، په نور د دغه الذي سره. الذي چې ده اسم موصولی ده، دام لکه من دی ده په معنا کې تعدد سته، هم ضمیر یې په اعتبار د معنا سره ورته راجع کړی ده، او هغه د استوقده و د ما حوله ضمیر یې په اعتبار د لفظ ورته راجع کړی ده. نو پلما اغداعت کله سی روشانه سو، ما هغه حوله چې پر شاوخوا ده اور بلونکي و، ذهب الله وړل وکړو علی بنورهم، په نور ده دی بناریهم په کار و چې ویلی وای، خو تعبیر یې په نور ځینې وکی، ځکه مقصد د اور بلونکي له اور بلولو رڼا وه، چې رڼا ختمه سوه د ده ټول مقاصد ختم سو. وترک پریښو هم دوی په ظلمات په تاریکیو کې په توره شپه کې پاتې شو، داسې ظلمت پر راغی که انها ظلمات متراکبه، ځکه له رڼا وروسته چې توره شپه راسي هغه دونه توره شپه یي لکه ډېرې تورې شپې چې سره ځم سي. داسې و لا یبصرون چې لیدل د شی نه کوه. وآخر دعوانا الحمد لله. تعليم الإسلام راديو.